De ilyenkor péntek este a korintusi levélben vagyunk, az első korintusi levélben, és a 12. fejezetet kezdtük el a múlt héten tanulmányozni, és itt Pál elkezd beszélni vagy írni a lelki ajándékokról. És látjuk ezt a gyülekezetet, hogy bizony nagyon sok mindenben nagyon éretlenek és tudatlanok. És Pál ide is itt nekik, hogy ezekkel az ajándékokkal kapcsolatban is szeretném, hogyha nem lennétek tudatlanok. És látjuk aztán később majd ebben a levélben, hogy nagy valószínűséggel ez a gyülekezet nagyon is tudatlan volt ebben, nagyon rosszul bánt ezekkel a dolgokkal, ezekkel az ajándékokkal. De ez számunkra már nem meglepő, hiszen láttuk, hogy akár az úrvacsorát, vagy akár például a házasságot, vagy más tiszta szem dolgokat, ez a gyülekezet nagyon rosszul bánt, nagyon, nagyon nem értett. És láttuk azt is bennük, hogy nagyon ragaszkodnak a maguk igazához, a maguk elképzeléséhez. És sajnos nagyon kevés alázat volt bennük. Pedig ezt a dolgot is, vagy ezt a témát is, az ajándékok, a lelki ajándékok témát is nagyon fontos, hogy alázattal közelítsük meg. Mert látjuk, hogy főleg ebben a témában, például a lelki ajándékokkal kapcsolatban, a gyülekezetek között, az egyházak között nagyon nagy az eltérés. Szinte már azt lehet mondani, hogy szakadéknyi eltérés van, vagy ahogy gondolkodnak, ahogy vélekedünk ezekről a dolgokról. A múlt héten beszéltem arról, hogy vannak olyan elképzelések, hogy ezek a lelkajándékok már megszűntek, hogy a Biblia megírásával, vagy a Biblia befejezésével ezek az ajándékokat Isten visszavette. Aztán van egy olyan elképzelés, amit mi magunk is hiszünk, hogy nem vette vissza, nem igenis Isten ezeket ma is adja és használjuk, használnunk kellene. De aztán látjuk ennek a rossz használatát, amikor azt mondják, hogy bizonyos lelki ajándékok a jele annak, hogy valaki egyáltalán megtért vagy nem. Ugye ezek a törvényeskedő karizmatikusok. És aztán látjuk azokat a házakat, ahol bizony ezeket a dolgokat rosszul használják. Tehát nem az ige fényében, vagy nem úgy, hogy ezt az igében látjuk. És menjünk szépen lassan előre, és vagy Pál is azt mondja, hogy nem szeretné, hogy tudatlanok legyünk, vagy tudatlanok legyenek ezek az emberek. Szerintem ez ránk is nagyon vonatkozik. És ezért nagyon lassan fogunk átmenni ezeken a fejezeteken. Ma is csak néhány versen fogunk átmenni, és megnézzük ezeket az ajándékokat, hogy Isten mire adta, hogyan is használjuk ezeket, mire is gondol itt Pál. És aztán bizonyos ajándékokat majd nagyon részletesen meg fogunk nézni. Például a nyelveken szólást. Itt majd beszél picit Pál ebben a fejezetben, a tizedik versben a nyelveken szólásról, vagy annak magyarázatáról, de itt nem fogunk róla beszélni. Lehet, hogy már nagyon vártad, mert elkeserítelek. Majd beszélünk a 14. fejezetben, mert ott Pál beszél arról, hogy ezt pontosan hogyan használjuk. És ugye elég nagy ebben az eltérés az egyházban, a gyülekezetekben. Nem kell megijedni, nem fogunk most nyelveken szólni. Nem fogunk itt megőrülni. Ez nem az a gyülekezet, hogyha esetleg először vagy itt, akkor ne ijedj meg. És nagyon fontos, hogy ugye engedjük meg azt, hogy az ige legyen a mi tekintélyünk. És épp ezért akarom nagyon szépen lassan átvenni ezeket, hogy jól kivesézzük. Mert hiszem, és az a gyakorlat, azt látom, azt tapasztalom, hogy azért sokszor azért tud emberek vagy akár egyházak elcsúszni ezekben a témákban, mert ugye nem Isten igéje a tekintélyük. Beszéltem erről is egy picit a múlt héten, hogy felemelnek megtapasztalásokat, élményeket, hogy de én ezt éltem át, ezt tapasztaltam meg, és ezért tegyük ezt. Mert tudod, hogy ha ez nincs benne a Bibliában, ha nincs benne Isten igéjében, akkor az nem jó, akkor azt ne tedd, annak ne engedj. Mert a mi megtapasztalásaink, a mi érzéseink, az érzelmeink, ugye Jeremiás azt mondja, hogy családabb a szív mindennél, ez nagyon veszélyes. És tudjuk, azt gondolom, hogy te is megtapasztaltad, hogy bizonyos, ha az érzelmeidre hallgatsz, az érzelmeink, azok megcsalnak. Még ha azok a női érzelmek is, vagy az érzések. Igaz, szokták mondani, hogy a női megértések azok jók. De nem az az igazi hiddel. Lehet, hogy van ilyen, nem tudom. De nem akarok megbántani senkit, ne érts félre. De akkor is azok veszélyesek. És ha azt nem látod az igében, ha nem látod azt, hogy Jézus arról beszél, vagy az apostolok tanították volna, akkor azt kell mondanom, hogy ezt ne engedd, akkor azt dobd ki az életedben. Tehát vizsgáld meg az Isten igéjének fényében mindezeket a dolgokat. És ezt akarom én is ma tenni, és ezt tesszük ugye itt hétről hétre, de tényleg ezekkel a dolgokkal kapcsolatban még nagyon kényesek, amiből nagyon sok elképzelés van, néha nagyon ilyen vehemensen válaszolunk, hogy jaj, nem lehet ajándékozni, és beszéljük, hogy a fúj, karizmatikusok, ó, ez már rossz lehet, rögtön kidobjuk, vagy aztán átesünk a másik oldalra, hogy ó, persze, mindent ide benekünk, csináljunk, dobjuk magunkat hanyatt, és örüljünk meg teljesen. Tehát nézzük meg, hogy Isten igéje mit mond, és rendeljük magunkat annak alá teljesen. Na nézzük akkor a 7. verset, jó? Itt a 12. fejezetben. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Nagyon tetszik az, hogy Pál leszögezi itt, amikor elkezd erről beszélni, hogy Isten miért adta ezt az ajándékot, ezeket az ajándékokat. Nagyon fontos, hogy ezeket az ajándékokatnak, vagy ezeknek az ajándékoknak a célja, vagy a kiosztása, az hogy ezzel épüljön az egyház. Hogy ezzel te is, és a melletted ülő is, a mögötted ülő, az előtted ülő, hogy az egész gyülekezet ezzel épüljön. Hogy ezt valahogy úgy nézzük, ezeket úgy nézzük, hogy ez nem az enyém pusztán, hanem ahogy ezt majd látjuk is, ahogy majd később tovább fogunk menni a 12. verstől, hogy Isten minket egy testbe helyezett. És ott van egy feladatunk, egy szerepünk, és azt szeretné Isten, hogy abban, amire ő minket elhívott, vagy ő belehelyezett, hogy azt mi tegyük, abban azt mi cselekedjük. És ugye ne pusztán magunk hasznára használjuk ezeket, vagy a magunk épülésére, persze azért is, hanem hogy mások is épüljenek ezen keresztül. Ahogy ez a korintusi gyülekezet, valószínűleg hibázott abban, mert azt gondolták, hogy nézd, nekem megvan ez az ajándék, én milyen nagyszerű vagyok. Nézd, én miket tudok megtenni. Isten milyen ajándékokkal halmozott el. És ugye elkezdték magukat fényezni egy picit, milyen klassz vagyok, milyen szuper vagyok. De Isten nem arra adta azt, hogy magunkat felemeljük. Látjuk Jézusban azt a példát, hogy amikor ő megmossa a tanítványok lábát, hogy az ember fél nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. És ugye azt mondja ott a János evangéliumában, hogy ha ezeket tudjuk, ha ezeket ismerjük, akkor azt mondja, hogy örömünk lesz, vagy boldogok leszünk. Hogy mindezeket, amiket Isten ad nekünk, ezeket Isten azért adja, hogy használjunk, hogy építsünk másokat, hogy ne csak pusztán magunkat, ne emeljük fel magunkat, hanem Uram, hogy használhatom ezt? Hogyan épülhet ezen keresztül az egyház? És bármilyen ajándék is, lehet, hogy úgy gondolod, hogy ez nagyon kicsi, nagyon jelentéktelen, de majd látjuk ezt később, hogy ez nem így van. Ez bizony nagyon fontos, nagyon lényeges, és hogy használjuk. És ugye ezért fontos, hogy így közelítsük meg ezt a témát, tehát hogy alázattal. Hogy ne az én akaratom legyen meg ezekben a dolgokban. Ne én kerüljek az előtérbe, hanem engedjem meg, hogy Isten ezt úgy használja az életünkben, a gyülekezetben, ahogy azt ő akarja. Sajnos itt vannak ezek a nagyszerű lelkajándékok. Ez a gyülekezet, már mondtam egy párszor, Isten nagyon megajándékozta őket, nagyon sok ajándékot adott nekik. De elképesztő zűrzavar volt a fejekben, a gyülekezetben, ugye el tudod képzelni, az úrvacsorán berúgtak, lerészegettek az emberek, följelentették egymást a világi bíróságokon, tehát nem is tudom mihez hasonlítani ezt. Mi történik? Hát közben ezek a keresztények. Itt hát itt szeretni kéne egymást, itt be kéne jönni erre a helyre is, itt azt kéne érezni, hogy itt valami más légkör van, itt más emberek vannak. Közben pedig még néha időnként rosszabbak voltak, mint ami kint történik a világban. És ezért nagyon lényeges, hogy alázattal közelítsük meg. Mert az ember nagyon könnyedén, az alázat hiányában tönkre tudja tenni ezeket a jó ajándékokat. Tettél már tönkre egy ajándékot? Amikor nem a rendeltetésszerűen használtad? Tehát a gyerekkorodban volt így, hogy megkaptál valamit, és hát nem úgy használtad, ahogy. A lányunknak nemrég vettünk görkocsát, és a lelkükre kötöttem, hogy lányok, görkori, oké. De ez nem arra van, hogy a homokozóba, nem arra van, hogy a fűbe menjetek vele, mert tönkre fog menni a csapágya, és dobhatjuk ki az egészet. Ez arra van, hogy a betonon. Nem az esőbe, nem a homokon, hanem a betonon. És van egy rendeltetésszerű használata. Így kellene használni. De mi nagyon sokszor ezeket az ajándékokat rosszul használjuk. Mert jó az nekem. Én tudom, hogy kell azt. Én tudom, és majd megyek a magam feje után. Mi az emberiség látjuk, hogy nagyszerű dolgokat tudsz eltalálni, nem? De sokszor ezeket a nagyszerű dolgokat, akár egy gyógyszer, ugye tud belőle fejleszteni egy mérget is, egy tömegpusztító fegyvert is. Hogy ott van egy jó dolog, amit az ember kitalál, feltalál, de sokszor jobb lett volna, ha meg ki sem találja, vagy rá sem jön ezekre a titkokra. Mert ott van benne ez a gonoszság, ott van benne az alázatnak a hiánya, hogy én nagyobb legyek, én jobb legyek, én külön legyek. Nagyon fontos, hogy így közelítsük meg, tehát alázattal. Hogy ne tegyük tönkre ezeket az ajándékokat, hogy ne tegyük tönkre saját magunkat, vagy másokat ezzel. Hogy használjuk annak, ahogy Isten szánta, amire Isten szánta, akkor, amikor Isten szánta. Hogy úgy görkorcsolyázunk, akkor és ott, ahogy Isten szánta. És akkor az gyönyörű lesz. Az építeni fog téged is, építeni fog másokat is. Tehát figyeljünk erre. Olvassuk akkor a 8. verstől, egészen olvasom a 11. versig, és nézzük meg ezeket az ajándékokat egyenként. Mert némelyik a lélek által bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon lélek által. Egyik ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erőmunkáit, vagy a prófétálást kapta. Van, aki a lélek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékait, amint akarja. Tehát, akkor nézzük meg először a bölcsesség igéjét, amit Pál ír a 8. versben. Mi lehet ez a bölcsesség igéje? Nagyon sok emberen önjelölt bölcs, és azt mondja, hogy hú, én találtam fel a spanyol viaszt. De ugye, miről is szól ez? Tehát valami olyat mondani, ami működik. Ami úgy betalál. Nem tudom, hogy volt-e már veled ilyen. Tényleg. Hol voltál eddig? Miért nem mondtad eddig, igaz? Tehát egyfajta olyasmi tanács, ami láthatóan nem tőled jön, most ez ugye, de kár, de Ugye nem a te bölcsességedből, vagy nem azért, mert te annyira okos vagy, vagy tehetséges vagy. Hanem egyszerűen ott vagytok egy helyzetben, ott vagy egy helyzetben, és Isten arra a helyzetre ad neked egy megoldást. Hogy egyszerűen meglátod, hogy felismered azt, hogy mi itt a megoldás. Mit kell mondani, mit kell tenni, és hogyan oldódik meg ez a helyzet. Tehát egy olyan, amikor elkezdesz működni. És látunk ilyet az igében több helyen, amikor van egy helyzet, amikor valamit esetleg meg kell ítélni, vagy dönteni kell, és hú, most mit tegyünk ilyen helyzetben? És hiszem, hogy Isten adja ezeket az ajándékokat ma is. Látjuk ezt például az Ószövetségben Salamonnál, Salamon királynál. Ő volt a legbölcsebb ember. Ugye ő ezt kérte Istentől, hogy ő nem kérte a gazdagságot, ő nem kért semmit, hanem azt kérte Istentől, hogy ismerje őt, hogy bölcs legyen. És van egy történet, amikor két anya jön hozzá, hogy hozzon ítéletet. És talán ismeritek legtöbben a történetet. Ugye arról szól, hogy ennek a két asszonynak születik egy-egy gyermeke, viszont az egyik anya, az egyik éjszaka véletlenül ráfekszik erre a gyermekre, és megfullad ez a gyermek. De mit tesz ez az anya? Látja, hogy ott ennek a másik asszonynak a gyermeke, és kicseréli, az élőt elveszi, és a saját halott csecsemőjét oda teszi a másik anyának. És mi történik ebben a helyzetben? Hát természetesen az anya, akit így becsapnak, észreveszi, hogy hát ez nem az én gyermekem. És megy a veszekedés, hát mit tegyenek? És Salamon elé viszik, hogy hozzon egy bölcs döntést, mit tegyünk. Salamon azt mondja, megy a vita, hogy oké, akkor itt vagytok ketten egy gyerekre, vágjuk ketté ezt a gyermeket. És egy kegyetlennek tűnő megoldás, igaz? Egy kegyetlennek tűnő tanács, de mégis megfejti ezzel Salamon a titkot. Mert abban a pillanatban, hogy az az anya, akinek meghalt a gyerek, azt mondja, hogy jó, rendben, ha az anyé nem lehetne, legyen az övé is. De a másik anya, aki a gyermek, a természetes reakció, hogy hát a gyermekemet megvédem, hogy azt mondja, hogy nem, akkor inkább hadd legyen az övé, és én lemondok róla. Én milyen érdekes, hogy kijött a két cég, ez a bölcs tanács, ez a bölcs ötletből meglátszódott rögtön, hogy ki is az, aki hazudik. Ki az, aki igazából önző és hazug. És ugye megkapja hát az anya a gyermekét, visszakapja az anya a gyermekét. Ugye a bölcsesség igéje. Elképesztő helyzet, egy elképesztő tanács, ijesztő, de ott jön a megoldás. És aztán látjuk ezt más helyen is az igében. Jézus elé hoznak egy asszonyt. Jézus elé hozzák a házasságtörő nőt. És tudjuk, az igéből kiderül, hogy Jézust be akarják csapni. Jézusról azt terjedt el, hogy ő a bűnösök barátja. És hozzák ezt az asszonyt, és na, mit tegyünk vele? Hát a törvény szerint, aki házasságtörést követel, azt meg kell követni, meg kell ölni. Mit tegyünk vele, Jézus? Húha, most mit csináljon Jézus? Mert tudja, hogyha azt mondja, hogy jó, kövezzük meg, a törvény szerint meg kell követni, akkor innentől már nem a bűnösök barátja, hiszen megítél, vagy elítél egy bűnös embert. De ha meg nem ítéli el, akkor pedig nem tartja meg a törvényt. Tehát ott van, hogy hú, hát most mit tegyek? Melyik ujjamba harapjak, ugye szoktuk ezt mondani? Mi a jó döntés? Szeretném, ha megmaradna ez a kép, hogy én vagyok a bűnösök barátja, de hát nekem be kell töltenem a törvényt. Azért jöttem, hogy azt teljesen betöltsem, hogy megmutassam, hogy én szent vagyok és tökéletes vagyok. És akkor Jézusnak jön egy válasza, hogy oké, srácok, azt kezdheti el a kövezést, az dobja rá az első követ, és az eredetiben azt mondja, aki ebben a bűnben soha nem vétkezett, vagy védtelen. És ott áll a sok ember, ugye hatalmas kövek a kezekbe, és ott írja az ige, hogy Jézus ír valamit a porban, nem tudjuk, hogy mi, én hiszem, hogy írta le a neveket, és írta hozzá, hogy ki, mikor, kivel, mit tett. Ugye a Jeremiásban olvassuk, hogy a porba írtad az ellened szegülőket, vagy nem tudom, hogy a lázadókat, ennek a nevét. És én hiszem, hogy Jézus itt ezt teszi. És ott állnak az emberek, hogy hát nem tudom megtenni, hát én is vétkeztem. És mindenki elmegy. És akkor Jézus megkérdezi azt, hogy asszony, ki az, aki, hol vannak a te vádlóid? Azt mondja, hogy hát nincsenek. Jézus azt mondja, én sem vádollak. És ez olyan érdekes, mert a törvény szerint kellett legalább kettő vagy három tanú, hogy bevádolhassák. De nem volt ott egy se. Tehát Jézus nem tudta elítélni, mert nincsenek tanúk. Akkor, látjátok, megmaradt a bűnösök barátja, és megmaradt a törvény is. Megfelelt a törvénynek is. A bölcsesség igéje, a bölcsesség beszéde. Ott volt Jézusban. És Isten akarja ezt adni. Ezek olyan nagyszerű ajándékok, én bátorítalak, hogy kérd. És tudod, jobb az valamikor, amikor csöndben maradunk. Nem kell mindig szólnunk, és lehet, hogy ezt amikor próbálod gyakorolni, hogy van egy jó ötletem, de majd látjuk, hogy valamikor ugye a saját lelkünkre, lelki ismeretünkre hallgatunk, de várj. És hiszem, hogy Isten akarja ezeket az ajándékokat adni. Jó egy közösségben, egy gyülekezetben ilyen emberek, akik bizonyos helyzetekre látnak valamit, és ez legyen a megoldás. Kint a gyerektáborban sok ilyen helyzet volt, hogy ajaj, most mit tegyünk? Sokszor kellett így rögtönöznünk. És hiszem, hogy Isten adta ott ezeket az ajándékokat. Na, menjünk tovább, és látjuk az ismeret ajándékát. Ez is egy nagyon érdekes. Tehát tudni valami olyasmit, amit egyébként nem lehetne tudni. És nem azért tudod ezt, mert kinyomoztad, mert utána jártál a Facebookon, vagy az interneten, nem tudom. Vagy ilyen oknyomozó riporter voltál, és na, én most kiderítem, hogy ő mit csinált, és miért ilyen. És valahogy fény derítek erre az igazságra. Hanem azért, mert egyszer Isten megmutatja. Ez egyszerűen egy ilyen természetfeletti kijelentés, hogy felismerni azt, hogy azzal az emberrel valami nem stimmel. És ugye ez egy kicsit ilyen ijesztően hangzik, hogy így most látom, hogy a Dávid mire gondol. Nem látom. De Isten adja, és csak pusztán azért, hogy megvédje az övéit. Azért, hogy mert jönnek emberek, és ugye előadják magukat, hogy ó, én vagyok ilyen, én vagyok olyan. Most a múlt héten vasárnap fenn voltam Budapesten, a délpesti gyülekezetbe tanítottam, és odajött hozzám egy férfi, egy kicsit furi volt a férfi, és elkezdett mondani valamit a bibliórával kapcsolatban, ami szerintem nem úgy volt, de amit mondott, az nem állt meg az ige fényében, nem is ez a lényeg. És láttam, hogy hát valami nem stimmel, de annyira előadta magát ez az ember, hogy olyan szövege van, hogy valaki jön, és így lehengerlő, és akkor mondott ilyen könyveket, meg így, és ő azt olvasta, és úgy tudja, és mi van? Már kezdett úgy meggyőzni, és akkor ment, próbáltam így érvelni az én álláspontom mellett, és akkor szóba jöttek a neveknek a jelentése, és nagyon vicces volt az helyzet, és azt mondja, hogy igen, a nevek azok, ugye, abban benne van a jellemed. És a Bibliában is látjuk, például Jákobnál, ugye erről volt egyébként a szó, hogy az ő neve azt jelenti, hogy ugye sarokfogó, vagy egy csaló, vagy hazug. És igen, azt mondja, hogy például ne barátkozz Sándorra, mert ő meg fog csalni. Nézek rá, mondom, ez annyira butaság, mondom, hogy valaki új teremtés Krisztusban, hát tök mindegy, mi volt a neve. És tovább gondolkozok ezen, ugye másodpercek peregnek le, az apukámat Sándornak hívták. Így mondom magamban. És utána esik le, hogy hát az én második nevem Sándor. És akkor mondom neki, figyelj, az én második nevem Sándor. És így megállt, és így, ja, bocsánat, nem tudtam. Ez volt a reakció, ez volt a válasza. De egyszerűen láttam az elejétől fogva, hogy ennél az embernél valami nem stimmel. És annyira fontos, annyira jó ez, a, ez, ez az ajándék, hogy, hogy felismerni valakivel kapcsolatban. Látni, hogy, hogy valami nem stimmel. Hogy nem, nem belemenni akár felesleges vitákba. Vagy nehogy kiad magad ilyen embereknek. Vagy nehogy, nehogy valami olyan következménye legyen, ami, ami később rossz hatása lenne az életedre. Tehát egyszerűen szükség van egy ilyen felismerésre vagy látásra. És lehet, hogy van időnként emberekkel kapcsolatban megint ilyen megérzésed. De imádkozz ezt át. De nekem voltak ilyen dolgok, és sajnos később be is igazolódtak. Lehet, hogy nekem megvan ez az ajándék, nem tudom. Nagy szükségem lenne rá, mint pásztornak. Mert ugye sok emberrel találkozom. De volt egyszer valaki, aki elkezdett ide jönni, és olyan rossz érzésem volt vele kapcsolatban, mert mindig, amikor vele beszélgettem, úgy éreztem magam, minthogyha egy ilyen oknyomozó riporterrel beszélnék, és amikor elment, úristen, én most mindent elmondtam magamról, és én holnap megjelenik, nem tudom melyik újságba, de valahogy be is igazolódott, hogy később ugye jobb lett volna, hogyha ha távol tartom magam ettől az embertől. Tehát szükséges ez az ajándék is. Látjuk ezt, hogy látjuk ezt például Jézusban is, hogy jött ez a szamáriai asszony, és beszélget vele, és mondja neki Jézus, hogy okay, hozz ide a férjedet. Ah, nincs férjem. És Jézus mondta, hogy persze, hogy nincsen. Mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, az nem is a férjed. De Jézus látta ennek az asszonynak a szívét, látta az életét. De látjuk például Péterben, az apostolban, az apostolok cselekedete 5. fejezetében. Ugye Anániás és Szafira. Elkezdődik az egyház, megszületik az egyház, és mit tesz ez a házaspár? Behoz egy ilyen nagyon gusztustalan hazugságot. Behoz egy ilyen, hogy én is ilyen nagyszerű vagyok. Arról szólt akkor az egyház, hogy eladták az emberek a vagyonukat. Ezt nem tudjuk miért tették, Jézus ezt soha nem mondta. De azt gondolták, hogy Jézus hamar vissza fog jönni, nekünk már nincs szükségünk semmire, eladták a földjüket, vagyonukat, és bedobták a közösbe, és ebből éltek ilyen kolóniába. De látjuk, hogy ez nem Istentől volt, tehát ne jegy meg, nem mondom, hogy ezt tegyük, mert ez úgy látszik, hogy nem volt az Úrtól, mert később nagyon szegényé vált az a jeruzsálemi gyülekezet, és nagyon rászorult arra, hogy segítsék őket más gyülekezetek. Na, a lényeg, hogy látja ez a házaspár ezt, hogy micsoda tisztességet kapott az az ember, vagy ilyen elismerést, ugye hát valószínűleg az emberek azt mondják, hogy fú, micsoda nagyszerű ember. Eladta a vagyonát, és odaadta az egész gyülekezetet. Most képzeljétek el, hogyha én is ezt tenném. Itt az autóm, eladom, és akkor vegyünk belőle egy, sok mindent nem tudnánk belőle venni, de mondjuk, nem tudom, vegyük belőle valamit, székeket, nem tudom. És hát tényleg milyen nagyszerű dolog ez, igaz? Hogy, és azt mondják, hogy hú, hát én, ez tényleg egy bátor dolog, és elismerésem, és milyen különleges ez, hogy ezt megteszed. És akkor ott van valaki más, aki felkapja erre a fejét, hogy hú, hát ennek az embernek veregetik a vállát, ugye, beszélnek róla, hogy hallottad, hogy mit tett. És ők is azt mondják, hogy hát ez kell nekünk is, ugye ez a dicsőségvágy, pedig ez a másik nem azért tette. És eladják a földjüket, és azt mondják, hogy eladtuk 10 ér, De valójában 20 év adták el, és a különbözetet meg eltették maguknak. És jöttek ezzel a indulattal, ezzel a gondolattal, hogy majd mi is ezek leszünk. Ilyen nagyszerűek leszünk. És Péter pedig felismeri ezt bennük. Isten megmutatja ezt neki, hogy figyelj Péter, ezek az emberek hazudnak. És látjuk, hogy ezek az emberek ott abban a pillanatban meg is haltak. Hogy Isten így kivette őket a történelmből. Ez nem azt jelenti, hogy a pokolba mentek, hanem egyszerűen Isten azt a kezdeti egyházat azt megóvta, tisztán tartotta. És nem akart, hogy már ott a kezetekben beférkőzzen egy ilyen gonosz dolog. És szerintem Péter látta ezt, felismerte. Tehát megvolt ott ez az ismeret igéje. És felismerte, hogy ez az ember nem kóser. Vagy talán lehet, hogy te is voltál már úgy, hogy hallgattál egy Biblia órát, hogy ez a tanító ezt honnan tudja. Tehát pont arról beszél, amivel én harcolok, amivel én tusakszok. Tehát én voltam már így nem egyszer, hogy itt szóról szóra. Volt csak olyan, hogy valakivel beszélgettem. Volt egy megbeszélésünk, fiúk, vezetők, és nem mondtam senkinek semmit, és valaki mondott valami olyat, ami ezt vártam, hogy ezt akartam hallani, hogy honnan tudod. És ugye elképesztő, hogy Isten adhatja a tanítóknak ezeket, ezt az ajándékot. Tehát ülhetsz így itt. Ah, miért erről van szó? Miért ezt mondja? Mert Isten adja ezeket a dolgokat, adja ezeket az ajándékokat. A következő a hit ajándéka. Ez nem az a hit, mert mindjárt van hite, ugye hit által van üdvösségünk, tehát nem erről van szó, hanem ez egy különleges, ez egy speciális hit egy adott helyzetre. Ugye ez arról szól, hogy megteszünk, vagy megteszel valami olyat, amit egyébként nem tennél meg. Hogy belecsöppensz egy olyan helyzetben, egy olyan helyzetbe kerülsz, ahol ki kell lépni, és azt mondja, hogy most tegyük meg. Oké, most felállok, és azt mondom, hogy Jézus nevébe kelj fel és járj. Tehát valami nagyon, nagyon érdekes, nagyon különleges. A hit ajándéka, amikor egyszerűen bátorságot veszel, és meglépsz valami nagyon különlegeset. Ezt látjuk például szintén az apostolok cselekedeteiben, a harmadik fejezetben, amikor Péter és János az ima órájában megy fel a templomba, és az ékes kapunál ott van egy sánta ember, aki pénzt kéreget. És várja, hogy Péter és János adjon nekik valami kis alamisnát, és akkor Péter azt mondja neki, hogy hát aranyom is ez is tőlem nincsen, de amin van, azt adom neked. Jézus nevében kelj fel és jár. És megragadja, és felállítja ezt az embert, és meggyógyul. Valószínűleg ott Péter így felismerte, hogy most ezt kell tennem. Ez megint egy nagyon érdekes dolog, hogy a helyén kezelni. Ugye az furcsa lenne, hogyha most így elkezdenénk járkálni, bemennénk a kórházba, és Jézus nevében, ugye ez nem így működik. Valószínűleg gyorsan te is oda kerülnél, csak egy másik osztályra, hogy vinnének a muszájzutbonyba, hogy mi a helyzet veled. Tehát ez nem így működik, hanem ott egy helyzetben, és aztán talán lehet, hogy tapasztaltál ilyet. Amikor nem biztos, hogy ez az volt velem, de talán, amikor még friss megtértek voltunk, és Esztergomba éltünk még, és voltunk egy előadáson, németcseni barátomat sokan ismeritek, és hát nagyon szeret enni, úgyhogy én is, de ő szereti az ilyen különleges kajákat, és hát jöttek a krisnások, a zöldházba előadást tartani. Hát ők be voltak indulva, hogy menjünk, mert volt jó kaja. Hát én utálom ezeket a kajákat, nincs semmi hús nincs benne. Jó, menjünk el. Tehát ha már ott vagyunk, akkor üljünk, behallgassuk meg őket. Jó, üljünk, behallgassuk meg őket. Aztán csak utána volt kaja. Hát én potyázni akartak. Jó, akkor beütünk oda a hátsó sorba, ugye a csibés sorba, és hallgatjuk az előadást, és akkor hát ugye ment ilyen mindenféle mantrázás, meg ezért álljunk fel, meg nem tudom, és akkor hát ugye mi nem álltunk fel, keresztények vagyunk, mi nem állunk fel, gondoltuk, hogy mi. De nem azért, hogy nem volt, ugye itt sem kötelező felállnod, ha úgy mondja a dicsőítés, hogy fölkállnod, hát gondoltuk, hogy mi nem állunk fel. És nálunk ez nem szokás, hogy megszóljuk azokat, akik nem állnak fel. Hát, hogy ott voltunk hátul, kényelmesen lecsúszva, és az előadó azt mondja, hogy hát vannak itt idős testben emberek, de mégis fiatal a lelkük, mert felállnak, viszont vannak itt fiatal testben idős lelkek, mert nem állnak fel. Ez ugye egyértelműen ránk utalhat ez a kijelentés, és akkor én képzelj egy teletermet, ennél sokkal nagyobb terem, egy olyan jó 110-120 ember, és én ott a leghátsóban felállok, és hangos szóval elkezdek vele vitatkozni, hogy én miért nem állok fel, és elmondom neki, hogy én mit gondolok arról, amit ő tesz, és hogy én azért nem állok fel, mert én másban hiszek is. És én magam is meglepődtem ezen, hogy hú, mit csinálok? Aztán utána persze kint a folyosón, én németcseni barátom szerint majdnem megvertem az előadót, de ez nem volt igaz azért. De egy jót beszélgettünk. Ami néha egy kicsit vitatkozás volt, hát ez a fiatalos lendület még ott volt bennem. Tehát megtenni valami olyat. De nagyon érdekes. De sokszor az ember fél akár felállni, emberek előtt beszélni. Jaj, ott vannak az emberek, mit fognak mondani, mit fognak gondolni. De tudod, lehet, hogy tényleg csak egy lépés kell. Egy ilyen kezdőlökés, hogy megtedd. És Isten, tehát ugye ez hit. Tehát nem fogod ezt látni, hogy ezt meg kell tennem, tehát nem fogod látni azt a hidat ott a szakadék felett, hanem ki kell lépni ebben. Ez nagyon érdekes. A következő dolog, amit itt látunk, a gyógyítás ajándéka. Ja, tehát az, amiről egy picit előbb is beszéltem, hogy ez nem akkor van, amikor én akarom. Ugye nem vagyunk ilyen szuper gyógyító emberek, tedd a kezdet a tévére, és akkor majd ugye meggyógyulsz, ugye most látjuk a reklámban is, szerintem nagyon jól csinálja Rudolf Péter, tedd a kezdet a tévére. Tehát, és sajnos látjuk ezt a valóságban is, hogy na, akkor majd meggyógyulsz, küldjük az energiát. Tehát ez ilyen nincsen. Ez nincsenek, amikor hallasz ilyen gyógyító evangelizálásokról, vagy egy ilyen, amikor meghirdetnek ilyen gyógyításokat, hogy gyere oda, és ott meg fogsz gyógyulni. Történnek ott gyógyulások, én nem kétlem, de ez megint egy olyan ajándék, amit Isten ad egy adott helyzetre. Ez adhatja most nekem, hogyha neked van valami bajod, adhatja bárkinek itt, imádkozunk, és azt mondja, hogy Jézus nevében kérünk, hogy ez gyógyíts meg ezt az embert. És meggyógyul. De nem úgy, hogy akkor, amikor én akarom. Akkor nem lennének azt gondolom, hogy betegek, mert járnánk a kórházba, nem is kéne TB-t fizetni, meg semmi, mindig egészségesek lennénk, nem? Tehát ugye ez nem így működik, hogy én csak így szórom ezeket a dolgokat. Tehát ezt is lássuk úgy, lássuk biblikusan. Látunk az igében nagyon sok beteg embert. Nagyon sok olyan embert, aki nem gyógyul meg. Például Pál apostol, például Timóteus, aki aztán nem tudjuk, hogy meggyógyul-e, de látjuk, hogy a gyomrára való tekintettel kevés borral kellett élnie, ugye hangsúlyos a kevés. De őnek is voltak panaszai. Voltak Pálnak egy tövis adott a testében, valószínűleg a szeme volt beteg, de nem gyógyult meg. Isten azt mondta, hogy ezt most nem veszem el tőled. Látunk embereket az igében, akik harcolnak ezzel. Lázár, ugye nemrég néztük vasárnap. Lázár meghal. Oké, menjetek csak ott. Lázár meghal, és azt olvassuk, hogy akit Isten szeretett, az meghalt. Beteg. Hogy lehet ezt összeegyeztetni? Tehát látjuk az igében, hogy ez megtörténik. hogy akit Isten szeret, az beteg. Így üzenik, vagy így üzenik Jézusnak, hogy akit szeretsz, az beteg. Így van ott a János evangéliumában. Hogy akit szeretsz, az beteg. Hogy, hát ez egy ellentmondás, nem? Hogy Isten szeret, és akkor mégis betegség van. Igen, ezt valamiért Isten megengedi. Ott látjuk, megvan a célja, hogy meglássák, hogy ki Jézus valójában. Hogy ő a negyed napja meghalt, Lázárt is fel tudja támasztani a halottak közül. Tehát látjuk, hogy ez történik. És Isten, amikor akarja, ezt adja. Én ismerek egy srácot, ő a Pécsi Golgota gyűjtőnek a pásztora, aki halálos beteg volt. Rákos volt. És azt mondták az orvosok, hogy néhány hónapja van hátra. Tehát semmilyen kezelés, semmilyen gyógymód, semmilyen műtét már nem segített. És egyik pillanatra a másikra meggyógyult. Ő egy élő tanúja ennek, hogy Isten meggyógyította őt. És a felesége ugyanígy beteg volt. És azt mondták, hogy soha nem lehet gyermeke. A harmadik gyerekével terhes most. És talán a napokban meg is fog szülni. Ja. Isten megtette. Isten megteheti ma is. Adhat ilyen gyógyulásokat. És adhatja ezt az ajándékot. Imádkozzunk ezért. Ez egy nagyon jó dolog, hogy Isten gyógyítson meg embereket. Ilyen. Látjuk a környezetünkben is, hogy nagyon sokan betegek. Szükséges ez ma is. Még egy fontos példát az előbbi dolognál kihagytam, a hitajándékánál. Ugye lehet az egész, tehát ezt az egész életünkben lehet használni. Talán sokan hallottátok Müller Györgyről, aki egy egész árvaházat tartott fent, pusztán imával. Soha senkit nem kért arra, hogy adjon. Soha senkinek nem mondta, soha senkinek nem írt levelet, hogy szükségünk van, mert éhezünk. És mindig volt. És én nagyon bátorítok, hogy olvasd el az ő életrajzát, ez megvan magyarul is, és elképesztő dolgokat, elképesztő történeteket ír le. Hogy ott álltak reggel, nem tudom hány árvával, nincs mit enni. És akkor egyszer csak bekopognak. Hogy hoztunk egy kis kenyeret, meg nem tudom mit. És így nevelt fel ezer és ezer árvát. Több tízezer gyerekről gondoskodott így. Hatalmas árvaházzá növekedett. Pusztán ugye hitáltal, imával. Ugye elképesztő. És talán sokszor mi is ebben a mai világban, ami nagyon, ugye ez a fogyasztói társadalom, mindent meg kell szeretnünk, minden a miénk, akkor lesz jól megvan. De fölveszünk a hiteleket, megoldjuk emberi módon. De mennyire jó lenne egy kicsit várni, hogy Istenem, hogy akarod ezt kimunkálni? Hogy akarod ezt megadni nekem? Hogy lehet, hogy Isten megadná neked? Lehet, hogy Isten más módon kirendelné? És, de soha nem látjuk meg, mert elé megyünk, mert lépünk, mert mi megoldjuk. Hanem egyszerűen csak várj, hogy Isten hogyan akar ezzel kapcsolatban munkálkodni. És ne lép azonnal, ne siessd el ezeket a lépéseket. Szerintem nagyon jó dolog megpróbálni akár ebben Istent, hogy oké, ezt a bizonyos dolgot most nem mondom el. Nem mondom el senkinek, csak imádkozni fogok érte. Én nem azt mondom, hogy ezt mindig ezt csináld, mert néha én letolom, ott van Jani barátommal egymást leszoktuk így tolni, hogy hát de miért nem mondtad, hogy segítsünk? Hát, nem akartam. De nem mindig van ez. De jó időnként ezt is Isten megpróbálni. Hogy lehet, hogy Isten így akar, hogy lásd. És ezen keresztül ugye növekedhetünk, növekszik a hitünk. És ezek olyan különleges élmények, hogy megtapasztalások. Jó, akkor menjünk tovább. A lélek megkülönböztetése. A ahogy talán látni egy picit ezek az ajándékok kicsit talán, mintha függnének is egymástól, vagy kicsit ilyen átfedésben vannak, de ugye ez is nagyon fontos, hogy lássuk, hogy milyen lélek is munkálkodik akár emberekben, vagy akár bennünk is. Most ne arra gondolj, hogy bennünk valamiféle gonosz lélek lehet, mert hiszem, hogy nem lehet. Hanem egyszerűen csak viszont hatással lehet ránk. Akár úgy, hogy mondtam is az elején, hogy a saját szívünk, a saját gondolataink is megcsalhatnak minket, mert sokszor nagyon önzőek leszünk. Hogy ó, hát persze, ez Isten akarata, és miért? Hát mert én úgy szeretném. És biztos, ez Isten akarata. Amikor én fiatal voltam, hány lányra gondoltam azt, hogy hát ő lesz a feleségem. Hát ez Isten akarata. Biztos ez? Hát persze, mert én ezt akartam. De közben aztán nem ez volt. És hogy megkülönböztetni ezeket. Látjuk az evangéliumban, ahogy Péter azt mondja Jézusnak, hogy nehogy már a keresztre menjél. És Jézus meg azt mondja, hogy távozz tőlem, Sátán. Ez egy ilyen ördögi gondolat volt, ez egy ördögi elképzelés, hogy ne menjen a keresztre. Mert a kereszt a megoldás. Az, ami a bűnt feloldja, az, ami megbocsátja, ami által nekünk feloldozásunk van. Hogy Jézus a keresztre ment, és ő meghalt a mi bűneinkért. Enélkül nincs bűnbocsánat. Enélkül még a bűneinkben vagyunk. És látjuk, hogy itt Jézus azt is mondja utána Péternek, hogy te nem Isten szerint, hanem ember szerint gondolkozol. Tehát egyrészt volt ebben egy ilyen emberi elképzelés, egy önző, hát nehogy már Jézus, a mi barátunk, a mi mesterünk meghalljon. És ugyanakkor pedig volt benne egy ördögi elképzelés is, hogy ezt kihagyja Jézus, vagy ezt ne cselekedje meg. És látunk például az apostolok cselekedeteiben egy nagyon érdekes helyzetet, amikor Pál egy városban van, és jön egy fiatal lány, és kiáltozik, hogy itt vannak ezek a nagyszerű emberek, Isten emberei. És megy a városban, ugye Pál mindig bement, kereste a zsinagógát, kereste azt a helyet, ahol beszélgetett emberekkel, mindig jött ez az ember, és mint így reklámozta őket, hogy itt vannak, hé, figyeljetek rájuk, itt vannak, őt hallgassátok. És Pál felismeri azt, hogy ebben a lányban egy démoni lélek lakozik. És aztán később ki is derül, hogy ezt bizony a gazdái ezt kihasználták, és mindenféle dologra használták ezt a kislányt. És Pál megfordul, és elhallgattatja és kiűzi ezt a démoni lelket ebből a lányból. És miért ismerte ezt fel Pál, vagy miért tette ezt Pál? De mennyire fontos volt? Mert ez egy démoni dolog volt. És Isten nem akarja, hogy valami ördögi reklámozza az ő dolgát. Hogy a világosságnak és a sötétségnek nincs köze egymáshoz. És Pál nem akarta elfogadni a gonosztól a reklámot. És érdekes, például látjuk ezt Ábrahámnál is. Ahogy Lótot elrabolják, ugye ő megmenekíti őt, és visszaviszi Szodoma és Gomorának a vagyonát, a kincseit, és azt mondja Szodomának a királya, hogy itt van minden, elvihetsz. Csak add vissza az embereket, és a vagyont azt megtarthatod. De milyen érdekes, hogy Ábrahám azt mondja, hogy nem fogadok el semmit tőled, mert Szodoma jelképezte a gonosz, a bűnt, és azt mondta Ábrahám, hogy semmit nem fogadok el ettől. Semmi, és ugye mondja is Ábrahám, hogy nem akarom, hogy azt mondd, hogy te gazdagítottál meg engem. És ugye ez van Pálban is, hogy nem akarom, hogy ez bármiféle hatással legyen ránk, vagy azt mondhass, hogy nézd, démonok reklámozták az evangéliumot. Azt mondja Pál, nem. Elválasztjuk magunkat. És ugye felismerte ezt. És tudod, nagyon fontos, hogy sokszor azt mondjuk, hogy de hát olyan jó, hogy ez az ember ezt csinálja. De hogyha ő nem hívő, hogyha ő valami nagyon furcsa, akkor abban mi ne vállaljunk közösséget. Nem vagyunk ráutalva, nincs szükségünk ilyen reklámra, hanem engedjük, hogy az evangélium majd utat tör, és Isten a lelkével majd vezetni fog. De azért, mert az reklám, vagy egy jó lehetőség, hogy ne adjuk be a derekünket ezeknek a dolgoknak. Nincs ezekre szükségünk. És aztán a legvégső pedig az isteni erők munkája. Ezt leginkább talán az Ószövetségben látjuk, bár van egy-két példa az Ószövetségben is. Gondolhatok itt Józsuéra, amikor megállítja a napot, lerombolja Jerikó falait, de aztán Mózesnek a csodái a Egyiptomban, ugye a tíz csapása, vagy a vörös tenger ketté választása. Tehát rengeteg az Ószövetségben, rengeteg isteni erő, ilyen megnyilvánulása van ennek az isteni erőnek. Az Új Szövetségben talán már kevesebbet látunk, mondjuk amikor például Péter kiszabadul a börtönből, vagy amikor Pál, ez nem biztos, de valószínűleg ugye egyik városban annyira megverték, hogy megkövezték, hogy kiúzták, és tehát, hogy na, ez már meghalt, aztán feltámad. Tehát valószínűleg ez nem írja a Biblia, de arra lehet következtetni, mert más levelében azt írja, hogy ismerek egy embert, ugye magáról írva, hogy elragadtatott a harmadik égig, tehát valószínűleg Pál ott lehetett a mennybe, csak azt mondja Jézus, hogy na, még menj vissza egy picit, Pál, még nincs itt az idő, és aztán feltámadott ebből a megkövezésből. Tehát vannak az Új Szövetségben, az apostolok cselekedeteiben, az evangéliumban is egy nagyon érdekes dolgok, és aztán talán lehet hallani is, néha hallunk, hogy hú, ha milyen különös dolog történt. Ugye mi is hallunk időnként ilyen történeteket, nem tudjuk, hogy ez igaz-e, vagy így történt-e. Egyszer egy pásztor mesélte, hogy kiküldtek a gyülekezetükből, vagy kimentek a gyülekezetükből Afrikába valahova, és ami nagyon veszélyes helyen voltak, és meg akarták őket támadni. És aztán nem is tudom pontosan, hogy nem, de nagyon érdekes, hogy otthon Amerikában imádkoztak értük pont akkor, és ők nem is tudták, hogy egy ilyen nagyon veszélyes helyzetben vannak, csak később tudták meg, hogy azon a helyen nem tudom milyen terroristák voltak, és micsoda veszélyben voltak, de ahogy Isten ilyen nagyon természetfeletti módon megóvta és megvédte az övéit. De ezek történnek, hiszem, hogy most is, talán már kevesebb. És talán lehet, hogy te is úgy nézel rá ezekre a történetekre, vagy ezekre az ajándékokra, hogy hát lehet, hogy nekem nincs meg, vagy még nem láttam ilyet, vagy nem is ismerek ilyet, akinek ez meg lenne, vagy ezek közül bármelyik is. De nagyon érdekes. Sokszor azt gondoljuk, hogy a csodák, mennyire jó lenne, ha csoda történne. Mennyire jó lenne, ha valaki meggyógyulna, ha ő megtérne, akkor aztán egész Győr megtérne. De nagyon érdekes, hogy nézed az Ószövetséget, mennyi csoda történt. A Izraellel mennyi csoda történt. De mégis, mit látunk velük kapcsolatban? Hogy egy egész generáció, egy egész nemzedék nem mehetett be az ígéret földjére az ő hitetlenségük miatt. Pedig valószínűleg akkor történt a legnagyobb és legtöbb és a legnagyobb csoda akkor történt. De mégis hitetlenek maradtak. Isten 40 évig gondoskodott róluk a pusztában. Ott volt, adott nekik vizet, ketté választotta a tengert, megvédte őket, vezette őket, elképesztő dolgokat láttak, de mégsem tudtak bemenni, mert hitetlenek voltak. Nagyon érdekes, amikor Jézus beszél arról, hogy arról ad egy példátot, hogy mi van a pokolban, és ugye oda kerül egy szegény ember, és oda kerül egy gazdag ember, és ugye Lázár pedig bekerül a mennybe, és mondja, hogy egy ilyen párbeszéd van közöttük, és ez a gazdag ember azt mondja, hogy Uram, hadd menjek vissza, és hadd szóljak az én testvéreimnek, hogy nehogy ide kerüljenek. És azt mondja ott nekik Jézus, hogy ha Mózesnek és a prófétáknak nem hallgatnak, akkor arra az emberre se fognak hallgatni, aki visszamegy a halálból. Ez nagyon érdekes, hogy az emberi szív ilyen. Sokszor azt gondoljuk, hogy kellenek a csodák, de nem az, ami meggyőzi az embert. Például aztán, amikor Jézus kiküldi a tanítványait, és visszajönnek a tanítványok, és hatalmas csodákat tettek. Jézus mit mondott nekik? Hogy ne azon örüljetek, hogy a lelket engednek nektek, és hogy meggyógyultak emberek, hanem annak, hogy nevetek fel van írva az életnek a könyvébe. Isten ad csodákat, de nem ezáltal akar meggyőzni minket. Ezek erősítenek, ezek visznek előre, ezek löknek lehet, hogy bizonyos helyzetekbe minket, de látjuk, hogy ez nem mindig jól befolyásolja az embereket, vagy nem elég az a megtérésre. Jézus a kereszt által akarja meggyőzni az embereket, hogy ez az evangélium, ez az örömhír, hogy ő meghalt a mi bűneinkért. Ez az, ami által mi megmenekülünk. Nem a csodák által, nem az által, hogy mi látunk valamit, vagy megtapasztalunk. Azok építenek, de az üdvösségünk az a keresztben van. És Jézus a kereszt által akarja meggyőzni az embereket. És ugye azt is írja Pál, hogy a bizonyos emberek szerint ez bolondság. Az evangélium. És lehet, hogy te is úgy jött, hogy miért nem Istenem, miért nem a csodákat használod? De Isten ezt választja, hogy a kereszt által akar meggyőzni embereket. És látjuk, hogy jól választ, mert a csodák azok kevesek. Azok nem győzik meg az embert. Szerintem veled is nagyon sok csoda történt már. Én velem sok csoda történt. Az elmúlt 18-19 évben Isten elképesztő dolgokat tett. Hogy miket rendelt ki, miket adott. Egyszer meséltem hogy az autóról, igaz? Talán itt vagyok, aki néhány emlékeztek, hogy Uram, szeretnénk egy autót. Van 3 gyerekünk, és csak egy kis Suzuki-nk van, nem férünk bele. És azt mondtam, hogy Uram, most elmegyek és megnézem ezt az autót. És nem volt rá pénzünk. És vettem a kulcsomómat, és azt mondták a lányaim, hogy apa, megyek én is, megyünk mi is veled. Akkor a Hanna meg a Panna volt még nagyobb, Kata akkor ilyen 1 éves lehetett, még nem volt 1 éves. És fogtam a kilincset, hogy elindulunk. És abban a pillanatban csörgött a telefon, és valaki felhívott, hogy szeretnénk nektek egy autót venni. Nagyjából ez volt. És ez elképesztő meglepetés volt, hogy épp indulok megnézni valamit, amire nincsen. És Isten meg belép. És számtalan ilyen dolog történt az életünkben, amikor Isten belépett és csodát tett. Ahogy ide költöztünk Győrbe, ahogy suli, lakást és mindent találtunk, Isten lépett. De nem ezek győznek meg az Isten szeretetéről, hanem a kereszt. Ezek a dolgok, sajnos ezeket a dolgokat sokszor elfelejtem, és ott vagyunk egy új helyzet, egy új kihívás előtt, és jaj, Uram, mi lesz? Mi fog velünk történni? Nincs munkahelyem, jaj! Most éppen nincsen. Uram, adj munkát! Éhen halunk! Már rágom a küszöböt, nézem, hogy melyiket fogom. De Uram, és nem látom, hogy Isten gondoskodott, de elfelejtem. De mi az, ami meggyőz Isten szeretetéről? A kereszt. Hogy arra felnézek, és azt mondom, hogy Isten bebizonyította, hogy szeret engem. Hogy ennél nagyobb bizonyítéka nincsen, hogy ő szeret, hiszen a fiát adta. És ugye Isten ezt választotta, ezen keresztül akar téged is meggyőzni, és ezt az egész világot, hogy szeret. Nincsen csoda? Isten nem adta még ezeket az ajándékokat? Akarja, és hiszem, hogy akarja, hogy ezeket mi használjuk, hogy jól használjuk, de meggyőzni, vagy elérni az embereket, a kereszt által fogjuk tudni. És azt. És lehet, hogy azt mondod, de hát ez bolondság. Ez kevés, hogy kéne valami több. És Isten, amikor kell, akkor ad is többet. Amikor szükséges, amikor annak az embernek kell még valami plusz, akkor Isten lehet, hogy ezt megadja. De mindig a kereszt van a középpontban. És ezt nem lehet soha elfertíteni, nem szabad. Nem szabad felvízeznünk ezt az evangéliumot. Mert akár ezekkel az ajándékokkal is ezt megtehetjük. Hogy előtérbe kerül De a kereszt a legfontosabb, hogy Jézus szeret, és meghalt a mi bűneinkért. És hogyha ezt hiszem, akkor örök életem van, és megyek a mennybe. És az egész örökké valóságot ott fogom beletölteni. És ez a világ, ez az élet, azt mondja az ige, hogy mint a fűnek a virága, ez csak egy pára, ez így elmúlik. Viszont ott van az örökké való. Lehet, hogy itt betegség van, lehet, hogy itt néha szenvedünk, és Uram, nem működik ez az ajándék, én imádkoztam, és nem gyógyult meg, és nem lett ez, vagy nem lett az. Igen, lehet, hogy ezt el kell hordoznunk, de ott a mennyben egyszer Isten letöröl minden könnyet a mi szemünkről. És nem lesz fájdalom, nem lesz sírás, nem lesz szenvedés. És örökké tartó örömünk lesz. Ugye ez felé megyünk, de ehhez a célhoz a kereszten átvezet az út. Ezt nem lehet kikerülni. Úgyhogy nézz a keresztre, és az, ami igazán meg fog vigasztalni. Imádkozzunk. Szerető Atyám, köszönjük neked ezt a mai estét, és köszönjük a keresztet. Ez a legnagyobb ajándék, amit adtál nekünk. Ez a legkülönlegesebb ajándék, amit mi megkaptunk, a te fiadat. És köszönjük, hogy nekünk ajándékoztad. És ezzel mi hiszünk, örök életünk van. De köszönjük, hogy aztán te tovább viszel, és meg akarod áldani ezt az életünket is. És igen, sokszor lehet, hogy nehéz, de akár ezekkel az ajándékokkal, a hit ajándékával, vagy a gyógyítással, vagy sok-sok más ajándékkal, segíteni akarsz minket. Uram, én imádkozom, hogy elsősorban, legfontosabban lássuk a keresztet, ezt az ajándékot. És aztán a te időzítésedben, a te akaratod szerint, Uram, add nekünk a te ajándékaidat. Add ezeket a lelki ajándékokat, hogy járjunk, hogy használjuk ezeket, hogy felismerjük, hogy melyiket adod, és legyünk bátrak, hogy kilépjünk, és ha kell, akkor szóljunk, ha kell, akkor mondjunk valamit, ha kell, akkor felismerjünk valamit, és ne féljünk ennek a fényében lépni, cselekedni, szólni. Uram, kérünk, hogy ajándékozz meg minket. Úgy, hogy ezt a korintusi gyülekezetet is, Uram, ahogy nagyon ajándékozottak, hogy nagyon sokféle ajándékuk volt, add nekünk is ezeket az ajándékokat. És Uram, kérlek, hogy hadd legyünk benne bölcsek, okosak, hogy jól használjuk, úgy, hogy épüljünk, úgy, hogyha hasznunkra legyen, és úgy, hogy a te dicsőségedre legyen. Köszönjük neked, szerető atyánk. A Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Na.